Bakara suresinin efendim 256. ayet olacak, evet, değil mi bu? Evet. 256. ayeti ise, sebebi nüzul ise şu: Medine'de yaşanmış bir olay. Medine'den Benu Kureyza olacak, veya hayır, Benuna değil, Nazir. Yahudileri göçüyorlar. Göçerken yanlarında bir miktar Arap çocuğu var. Bunlar, bir gelenek varmış Medine'de. Çocuğu olmayan aileler söz verirlermiş, ahd ederlermiş. Eğer çocuğumuz olursa Yahudi mabedine adayacağız diye. Efendim, tıpkı Meryem'de olduğu gibi. Ve çocukları olunca da Yahudi mabedine adarlarmış. Beydül Midras'a adarlarmış. Ve böyle birçok çocuk Yahudileşiyor. Arap çocuğu Yahudileşiyor. Tabii İslam geliyor, Müslüman oluyor anne babalar. Ve diyorlar ki ya Resulallah, bizim çocuklarımız onların yanında. Böyleydi, bu adet vardı. Ama şimdi biz Müslüman olduk, onların da Müslüman olmasını istiyoruz. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Çocuklara sorun, onlar kimi tercih ediyorsa o.